Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından 30. sözü, 30. sözün ikinci maksadını, onun da mukaddime bölümünde ikinci mebahisteyiz. İkinci mebahis, taayyünat-ı itibariye ve teşehhusat-ı muvakkate. Tebdil edildikleri ve zahiren fani oldukları halde, onların güzel manaları kaydedilir, muhafaza edilir, sabit ve baki hale gelir ve öyle kalır. Yani dünyadaki olaylar, hadiseler, görünüşleri itibariyle, onların maddeleri itibariyle, onlar geçicidirler, muvakkattirler. Yani insan mesela, mahiyeti itibariyle baki, kıymetli, ebedi bir varlık olduğu halde, maddesi itibariyle bugün var, yarın yok ve çeşitli olaylara mazhar olan bir varlıktır. Ama öyle bir varlıktır ki kendisi fani olup bu alemden gittikten sonra da İnsanlık yaşamaya devam eder ve çeşitli manaları yine ifade etmeye devam eder insanlık. Bütün varlıklar itibari taayyünatları itibariyle, yani muvakkat teşahhusları, maddi bedenleri itibariyle, oluş şekilleri itibariyle bunlar değişirler ve fanidirler. Ama onların her birinin ifade ettiği güzel manalar vardır. Bunlar kaydedilir, muhafaza edilir. İşte o güzel manalar, o ifadeler sabit ve baki kalır. Şu ağacın geçen bahardaki yaprak ve çiçek ve meyveleri, zaten onların ruhları olmadığına göre şu bahardaki yaprak ve meyvelerin hakikatçe aynıdırlar. Yalnız teşahhusat-ı itibariyede fark var. Yani geçen seneki meyvenin, yaprağın, bu seneki meyve ve yapraktan sadece aynı zerreler, aynı atomlar değil, farklı atomlar, farklı işçiler gelip çalışıyor onun içerisinde. Yoksa meyve oluşu itibariyle mesela elma ise, geçen seneki elma ile bu seneki elma arasında pek bir fark olmaz. Ama o değişken teşahhuslar, şekiller, görünüşler her vakit tecelliyatı tazelenmekte olan şuunat-ı esma-i ilahiyenin sonsuz manalarını ifade için şu baharda ayrı bedenlerle onların yerine geldiler. Yani demek ki beden sürekli tazeleniyor. Bunun sebebi yeniden yeniye o meyveleri yaratan, o mahsulleri yaratan, o canlıları, çeşitli canlıları gözümüzün önüne getirelim, sinekleri, böcekleri, büyük varlıkları, hepsi sürekli tazelenmekte olan Esma-i İlahiyenin şuunatı, evet, şuunat-ı Esma-i İlahiyenin sonsuz manalarını ifade için geliyorlar dünyaya. Allah onlarla bir şeyler ifade ediyor, bir şey anlatıyor bize. Ve her baharda yeniden yaratılanlar, evet yeniden yaratılmışlardır. Onları yaratan tecelli, tazelenmiş yeni tecellilerdir. Dördüncüsü, sonsuz genişlikte bir misal alemi var. Sonsuz geniş bir melekut alemi var. Yani kanunların, ilahi kanunların, tabiat kanunlarının ve meleklerin ve ruhanilerin alemine melekut alemi diyoruz. Sonsuz genişlikte, zenginlikte bir alem. Ve ayrıca sınırları olmayan ahiret alemleri var. O ahiret alemlerinin hele hiç sınırlarını bilmek, bulmak mümkün değil. O alemlerin her birine dünya denilen bu küçücük tarladan, bu küçücük fabrikadan münasip mahsuller yetiştirmek veya tezyinat hazırlamak, veya levazımat yetiştirmek. Evet, orada tefriş edilecek malzemeyi Cenab-ı Hak buradan hazırlıyor. Burada sürekli yeniden yeniye yarattığı şeylerden, manalardan, hakikatlerden orada farklı bir alem yaratıyor. İşte onun içindir ki şu dünya tarlasında ve yeryüzü fabrikasında Hakîm-i Zülcelal zerrelere hareket vermiş, kainatı sel gibi akıtıyor ve varlıkları sürekli gezdiriyor. Yani yeryüzünde sabit gibi görünen alemler bile katiyen sabit değildirler. Biliyoruz ki atomlar alemi en hareketli bir alemdir. Oralarda elektronlar hiç durmadan akıl almaz bir cevvaliyetle hareket ediyorlar. Şu küçük zeminde, yeryüzünde o pek büyük alemlere, yani alemi misale, alemi melekuta ve ahiret alemlerine pek çok manevi mahsul yetiştiriyor Allah. Tekrar edelim. Allah sonsuz kudret hazinesinden yeryüzü ovasına hiç durmayan, eksilmeyen bir ırmak akıtıyor. O tecelli ırmağıyla dünyayı sulayıp maddi mahsuller verdirdiği gibi ayrıca sonsuz manevi mahsuller verdiriyor. Bakın, dünyaya geldikten sonra öğrendik adalet nedir. Dünyada gördük, öğrendik güzellik nedir. Dünyada öğrendik intizam nedir. Allah bu sonsuz olaylar içerisinde pek çok hakikati bize gösterdi, yaşattı. Bir intizam, bir nizam, bir düzen ve sonra bir şefkat, bir adalet. Bunları gördük. Daha neler gördük, neler. Mesela amellerimizin karşılığında bir ceza veya mükafatın olduğunu, olması gerektiğini burada öğrendik. Yaşaya yaşaya öğrendik. Yanlış yaptık, cezasını gördük. Dünyada her yanlışın cezasını fıtri olarak görürüz. Yanlış adım atarsın, düşersin. Yanlış yere basarsın, düşersin. Daha yanlış bir iş yaparsan bir yerini kırarsın. Bunun gibi doğru iş yaparsan mükafatını görürsün. Dünyada biz bunları gördük, öğrendik ve böylece anladık ki bu dünyanın sonunda da böyle mükafatlar ve cezalar vardır. Mükafatların ve cezaların olacağı, verileceği bir alem var. Eğer biz bu dünyaya gelip bu hakikatleri görmemiş, bu olayları, bu eğitimi almamış olsaydık, bu yüce hakikatleri, bir adalet hakikatini, bir şefkat, bir intizam, bir nizam hakikatini bize anlatsalar da anlayamazdık. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyyesinin tecellilerinden bir ırmak adeta yeryüzüne akıyor sürekli. Ve bu ırmak dünyayı sulayıp maddi mahsuller verdirdiği gibi ayrıca sonsuz manevi mahsuller verdiriyor. Ne adaletler yaşanıyor, ne zulümler yaşanıyor dünyada. Ve ne cezalar, ne mükafatlar yaşanıyor. Sonra o ırmak, o tecelli ırmağı, dünyanın manevi mahsullerini de yüklenip, bir kısmını bilmediğimiz gayb alemlerine ve bir kısmını ahiret alemlerine taşıyor, döküyor, götürüyor. Beşincisi, Allah kendi sonsuz kemal ve sonsuz cemal pırıltılarını, kendi cemal ve kemalinden bu dünya aynasına yansıyan güzellikleri, ışıkları ve sonu olmayan celal tecellilerini ve gayri mütenahi tesbihat-ı Rabbaniye'yi, yani dünyada her olay, o olayı meydana getiren, yaratan, düzenleyen zat hakkında bir fikir verir ve söz söyler. Kainatta bütün olaylar Cenab-ı Hakk'ın eseridir ve onun hakkında birer sözdür, birer tesbihattır. Namütenahi tesbihat-ı Rabbaniyeden ibarettir alemde her olay. Bu kısa bir süre, bu dünyada yaşanan bu olaylar, şu küçük yeryüzü bahçesinde gösterilmek için, evet, sanki sinemada bir film veya bir televizyon ekranında bin bir çeşit şeyin gösterilmesi gibi, o küçük ekranda yaşanan milyonla olay vardır. Aynen onun gibi yeryüzü bahçesinde de Cenab-ı Hakk'ın senarize ettiği hikmetiyle, rahmetiyle, esma-i ilahiyesiyle, tecellileriyle yaratıp gösterdiği öyle işler vardır ki bunlar görünsün diye zerreler, atomlar vazife almışlardır. Mükemmel bir hikmetle ve sonsuz bir kudretle onları harekete geçirmiş, atomları, elementleri, onları çalıştırıyor, gayet mükemmel bir intizamla çalıştırıyor, sınırlı bir zaman dilimi içinde, sınırlı bir zeminde, sonsuz ve sınırsız bir tesbihat yaptırıyor. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber gibi daha binlerce, milyonlarca tesbihat yerden göğe Cenab-ı Hakk'ın huzur-u uluhiyetine arz ediliyor. Sonu olmayan celal ve cemal ve kemal tecellileri, evet, bu yeryüzünde gösteriliyor. Pek çok gaybi hakikatler, bizim bilemeyeceğimiz, anlayamayacağımız pek çok gaybi hakikat bu dünyada böylece anlaşılır hale geliyor, görünüyor. Ve pek çoğunun uhrevi meyveleri anlaşılır hale geliyor. Ve fanilerin fani suretleri değil ama baki olan hüviyetlerini, mahiyetlerini ve pek çok misali nakışları ve ayet yazılı tabloları Cenab-ı Hak bu dünyada yaratıyor. Evet, sürekli ayet basan, Kur'an basan matbaalar gibi yeryüzü Cenab-ı Hakk'ın ayetleri olan varlıkları yazılı tablolar şeklinde bize gösteriyor, görünüyor. Cenab-ı Hak kudretiyle sürekli yaratıyor, gösteriyor bize. Demek zerreleri hareket ettiren zat, bu madde aleminde zerrelere hükmeden zat, onları şu büyük maksatlar için hareket ettiriyor. Şu büyük hikmetlerini göstermek için çalıştırıyor. Eğer zerreler bu harika, anlamlı sanatları kendileri yapıyorlar dersen, o zaman her zerrenin güneş kadar parlak bir zekası var demen gerekir. Çünkü her zerre çok akıllıca işler görüyor. Halbuki ne aklı var, ne canı, ne şuuru var, ne bilgisi. Ama alim ve kadir ve habir bir zatın emir ve iradesiyle hizmet ediyorlar, çalışıyorlar. Evet, hem bütün kainat dönüyor, hareket ediyor. Hem dünyamız dönüyor, hareket ediyor. Güneşin çevresinde dönüyor, geziyor ve bizi gezdiriyor. Hem bu alemi, bu dünyayı teşkil eden bütün maddeler, onların elementleri, zerreleri, kendi içlerinde, iç alemlerinde cezbeye kapılmış coşkun bir mevlevi gibi hareketler yapıyor. Elektronlar dönüyor. Evet, Allah'ı zikreden o zerreleri kendi kendine işsiz, plansız bir serseri gibi dönüp dolaşıyor zannetmek ne büyük ahmaklık. İşte bundan anlaşılıyor ki felsefecilerin Allah'ı kabul etmeyen ilimleri ilim değil, cehildir. Felsefeleri de hikmetsizliktir. Evet, değerli kardeşlerim, dersimize, sohbetimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.